بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسرا مسئلہ نفی شرک فی التصرف کہ اختیار رکھنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور متصرف نہیں، بچانے والا نجات دلانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، دو واقعات اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے، پہلا واقعہ صالح علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ دونوں کو اللہ نے بچایا، دونوں کو اللہ نے نجات دی دنیا کے اندر. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ان دو واقعات دوسرے مسئلے پر اس کا خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں. قل الحمدللہ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عباده الذین اصطفى، اور بچاؤ ہے اللہ کے عذاب کا، بچاؤ ہے اللہ کے عذاب سے، علی عباده الذین اصطفى، اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الحمدللہ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے، جس ذات نے جو ہے خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، نجات دینے والا بچانے والا ایک اللہ ہے، عالم الغیب ایک اللہ ہے. اسی طرح جو ہے پہلی آیات میں اللہ نے باطل پرستوں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ فرما دیا، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الحمدللہ کہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے. اشارہ اس جانب ہے کہ جب دشمن کا صفایا ہو جائے تو ان کی موت پر جو ہے تم خوشی مناؤ، ان کی موت پر جو ہے تم الحمدللہ کہو کہ شکر ہے اللہ آپ نے ان کو جو ہے ختم کر دیا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا پہ جو ہے وہ نحوست کا نزول ہو رہا تھا. تو قل الحمدللہ کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ انعام کی 45 نمبر آیت میں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو مشرکوں کی اللہ رب العزت بے خونی کر دے تو کیا کی دی جب الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ مؤمنون میں بھی 28 نمبر آیت میں فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فِي الْفُلْكِ، جب آپ اور آپ کے جو ہے آپ کے جو ساتھی ہے آپ کے ساتھ کشتی میں جو ہے وہ برابر ہو جائے اللہ آپ کو نجات دے اور آپ کے مخالفین کو ذلیل اور رسوا کر دے, تو قل الحمدللہ, خدا کے لیے جو ہے خدا کی تعریفیں جو ہے وہ بیان کرو کہ شکر ہے کہ اللہ نے ان سے جو ہے ہمیں اللہ نے بچا لیا, اسی طرح ان کی نحوست سے اللہ نے ہمیں اور اس دنیا کو بچا لیا. وسلام علی عباده الذین اصطفى, اور بچاؤ ہے اللہ کے عذاب سے, علی عباده الذین اصطفى, اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے, اپنی عبادت کے لیے چنا ہے, اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا ہے, اسی طرح توحید کے مسئلے کے بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو اللہ کی جو ہے عذاب سے بچاؤ ان کے لیے ہے, دنیا میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے اور قبر میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے اور حشر میں بھی وہ اللہ کے عذاب سے جو ہے محروم ہوں گے. اللہ خیر, یہی اللہ خیر بہتر ہے, اما یشرکون, یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ, یہی اللہ بہتر ہے جس نے نجات دی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تابعداروں کو. اللہ, وہی اللہ جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تابعداروں کو نجات دی, خیر بہتر ہے. ہم ما یشرکون, یا وہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, اولیاء کو شریک بناتے ہیں, انبیاء کرام کو شریک بناتے ہیں, زندہ اور مردہ کو جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں, جنات ہے, فرشتے ہیں, بت ہے, جو چیزیں بھی ہیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں, تو کیا اللہ بہتر ہے؟ یہاں جو لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے. ہم من خلق السماوات والارض, اس پہ اللہ رب العزت ابھی دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ بہتر جو ہے وہ کون ہے. اللہ جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس پہ فنا نہیں آتی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, اس کی زندگانی جو ہے وہ اپنی ہے, فنا اور زوال سے جو ہے وہ پاک ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کی جو ہے بہتری پر ان آیات میں اللہ رب العزت پانچ دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جن کو ان مشرکوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے, تو آئے ان پانچ کاموں کے اندر جو ہے انہوں نے کس کام کو جو ہے وہ کیا ہے. ہم من خلق السماوات والارض, اے کون ہے وہ ذات, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو, والارض اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء, اور برساتا ہے تمہارے لیے من السماء اوپر سے, ماء ان بارش, فانبتنا بھی, پس اگاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے, حدائق باغات, ذات بہجا, تر و تازہ. ما کان لکم, نہیں ہے تمہارے لیے کچھ اختیار, ان تم بتو شجرہا, کہ اگاؤ تم اس باغ کی ایک درخت کو بھی. الہم ما اللہ, آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ. بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ ایک قوم ہے, یعدلون, جو برابر کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کے مخلوقات کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض, گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے خطاب کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دیا. ایک مقرر جب تقریر کرتا ہے, ایک خطیب جب خطابت کرتا ہے, تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتا ہے, الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. تو اس کے بعد جو ہے وہ مقرر جس موضوع پہ جو ہے وہ تقریر کرنا چاہتا ہے تو اس موضوع کے مناسب اور مطابق کسی آیات قرآنی کا جو ہے وہ انتخاب کر دیتا ہے. اگر موضوع اس کی جو ہے وہ کیا ہے, توحید ہے, تو توحید سے متعلق جو ہے وہ ایک آیت قرآنی کا انتخاب کر دیتا ہے. اگر موضوع جو ہے ان کی کیا ہے, ترغیب للقرآن ہے, اسی طرح رسالت ہے, آخرت ہے, جہاد ہے, انفاق ہے, تنظیم ہے, آداب ہے, تو انہی کے مناسب سے جو ہے وہ قرآن کے اندر ایک آیت کا جو ہے وہ چناؤ کر دیتا ہے. اس کو جو ہے پڑھنے کے بعد پھر اپنی دعویٰ کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے. قرآن کی افادیت اگر اس کا موضوع ہے تو اس پہ جو ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے. اسی طرح اگر توحید جو ہے اس کا موضوع ہے, اس موضوع پہ جو ہے وہ تقریر کرنا چاہتا ہے, تو اپنے دعوے اور موضوع کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل کا جو ہے وہ سہارا لیتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وہی روش اختیار کر دی. پہلے اللہ نے فرمایا الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, یہ خطبہ ہوا. اس کے بعد سرنامہ, اس کے بعد کیا دعویٰ کو مقرر کر دیا, موضوع کیا موضوع ہے, اللہ خیر اما یشرکون, آیا اللہ جو ہے تن تنہا بہتر ہے مخلوق کی حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, برکت کے لیے, بیماری ٹھیک کرنے کے لیے, دشمنوں کو زہر کرنے کے لیے, یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس موضوع پہ پانچ دلائل عقلیہ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. ہم من خلق السماوات والارض, اے کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو, ایک اللہ بہتر اس لیے ہے, ایک اللہ تن تنہا حاجت روا اور مشکل کشا اس لیے ہے کہ وہ جو ہے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. آسمانوں کو بھی اسی نے بنایا, زمین کو بھی اسی نے بچائی, تو ایک اللہ جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ بہتر ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کہ وہ خالق ہے. اور جب خالق اللہ ہے تو اختیار بھی اسی کا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں, تو اللہ کے سوا کوئی اور بگڑی بنانے والا بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور برکت ڈالنے والا بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا بھی نہیں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور برساتا ہے اللہ تمہارے لیے اوپر سے ماءً, بارش کو, بارش کو برسانے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ بارش کا برسانے والا جو ہے وہ نہیں ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, پس اگاتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے حدائقہ, باغیچے, باغات, حدیقہ کی جمع ہے, حدیقہ عربی میں کہتے ہیں باغیچے کو, باغ, اور حدائق جو ہے اس کی جمع ہے, جس طرح ریاض اور روزہ, روزہ جو ہے وہ بھی باغ ہے, ریاض جو ہے وہ کیا ہے, باغات, اسی طرح جو ہے وہ حدیقہ اور حدائق. ذات بہجا تر و تازہ, کس نے, کون جو ہے اوپر سے بارش برسانے والا ہے, اور کون جو ہے, اور کون جو ہے اس سے جو ہے وہ سرسبز کھیتی کو لہلہاتا ہے, باغات کو جو ہے وہ اگاتا ہے, یہ صرف ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ما کان لکم انتم بتو شجرہا, ماں کو اللہ نے کانا پہ داخل کر دیا, اور ماں جب کلام عرب میں کانا پہ داخل ہوتی ہے تو کلام کے اندر استمرار کا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. ما کان لکم, نہیں ہے تمہارے لیے کچھ بھی اختیار, ما کان لکم, نہ تھا تمہارے لیے پہلے کوئی اختیار, ما کان لکم, نہیں ہے تمہارے لیے ابھی کوئی اختیار, ما کان لکم, نہ ہوگا تمہارے لیے آئندہ کوئی اختیار. ان تم بھی تو شجرہا, کہ اگاؤ تم شجرہا, ایک درخت اس کے اس باغ کا, اس ایک درخت جو ہے ایک کیا, اس ایک پودا, ایک درخت جو ہے اس باغ کا. الہم ما اللہ, آیا کوئی ہے حاجت روا اللہ کے ساتھ, آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ جو ان کاموں میں سے جو ہے کسی کام کو کرنے والا ہے. آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، اسی طرح اوپر سے بارش کو برسایا، زمین سے جو ہے وہ کیا باغات کو اگایا۔ کوئی ہے جو ان کاموں میں سے جو ہے کسی کام کو کرنے والا؟ الہ مع اللہ آیا ہے؟ جب یہ کام تنے تنہا ایک اللہ نے کیے ہیں تو کیا وہ اللہ تنے تنہا جو ہے آپ کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ الہ مع اللہ آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بل قوم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایک قوم ہے، یعدلون، جو برابر کرتے ہیں خالق کے ساتھ ان کی مخلوق کو، یا یعدلون منہ موڑتے ہیں، پھیرتے ہیں اس مسئلے توحید سے، روگردانی اختیار کرتے ہیں اس مسئلے توحید سے، نہیں مانتے اس مسئلے کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے جو ہے ہم نے 19 پارے پڑھ لیے، ابھی 20واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ بابا آیا، آپ نے اس کو مسئلہ جو ہے وہ سکھلا دیا۔ بابا کو آپ کہیں بابا اس پوری نور لسرادچو سے شلکو، ابھی تک جو ہے وہ کیا تھے؟ 19 تھے۔ ابھی جو ہے آؤ کہ ابھی جو ہے وہ 20 بنا دے، تو اس کے سامنے جو ہے وہ کر دو کیا؟ ام من خلق السماوات والارض، بابا آسمانوں کو جو ہے اور زمین کو کس نے بنایا؟ وہ کہے گا اللہ۔ وانزل لکم من السماء ماء، اوپر سے بارش برسانے والا کون؟ وہ جواب دے گا اللہ۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجا، اس سے باغات کو جو ہے اگانے والا کون؟ وہ کہے گا اللہ۔ تو الہ مع اللہ آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ جو ہمارے اور آپ کے کاموں کو جو ہے وہ کیا کرے، ہمارے اور آپ کے کاموں کو جو ہے وہ سنوار دے اور اسی طرح پورا کر دے؟ تو جواب میں بابا کیا کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے اسی طرح کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ حاجت روا ہے، فلاں جو ہے وہ مشکل کشا ہے، فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں کشتی پار لگانے والا ہے، فلاں جو ہے وہ غریب نواز ہے، فلاں جو ہے وہ داتا گنج بخش ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں کام کا ذمہ دار ہے۔ تو آپ کا جواب بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایک قوم ہے جو برابر کیا کرتے ہیں خالق و مخلوق کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ خالق اور مخلوق کو آپس میں برابر کرنے والے ہیں، یہاں توحید کے مسئلے سے روگردانی اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دوسری دلیل، امن جعل الارض قرارا، اے کون ہے وہ ذات جعل الارض جس نے بنایا ہے زمین کو قرارن، اپنی جگہ پہ جو ہے جائے قرار، قرارن جائے قرار، قرار کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی ہے اس کے درمیان انہارا نہرے، وجعل لہا رواسیا، اور بنائی ہے اس زمین پر رواسیا بڑے بڑے پہاڑوں کو، وجعل بین البحرین حاجدا، اور بنائی ہے بین اور مقرر کیا ہے بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزن پردہ، الہ مع اللہ آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ؟ جو ان کاموں میں سے جو ہے کسی کام کو کرنے والا ہے بابا، ام من جعل الارض قرارا، اے کون ہے وہ ذات جعل الارض قرارا جس نے ٹھہرایا ہے زمین کو قرارن جائے قرار، اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کیا، اپنی جگہ پہ قائم، اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اسی طرح قرارن ساکن، اپنی جگہ پہ کیا ہے، اسٹیشنری ہے، قائم ہے۔ تو اللہ رب العزت ابھی جو سائنسدان کہہ رہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، تو یاد رکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اگر زمین کے بارے میں قرار کا لفظ استعمال کر دیا ہے کہ زمین کو جو ہے اللہ نے جائے قرار یعنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ساکن بنایا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ انسانیت کے ذہن کے مطابق، انسانوں کی ذہن کے مطابق زمین تو حرکت نہیں کرتی کہ زمین حرکت کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہے، جہاں پر سائنس کی بات ہے تو سائنس جو ہے وہ کیا ہے، مشاہدات کا علم ہے، وہ کیا ہے، مشاہدات کا علم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، آیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو مہادن یعنی کیا، بچونا یعنی جھولا، مات جو ہے عربی کے اندر جو ہے کس کو کہتے ہیں، جھولے کو کہتے ہیں، اور جھولا وہ ہوتا ہے جو حرکت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی جگہ جو ہے وہ کیا کڑا ہونا یعنی کڑا نہیں رہتا بلکہ حرکت کرنے والا ہوتا ہے، تو حرکت کی طرف اشارہ وہاں پر ہوا، alam najal al ard mihada. اور یہاں پر اللہ رب العزت جو قرار کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو انسانوں کی ذہن کے مطابق کہ انسانوں کو جو ہے وہ زمین اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کیا نظر آتی ہے اپنی جگہ پہ جو ہے یعنی ساکن جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. ایک مرتبہ جو ہے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے اندر جو ہے اس نے یہ مسئلہ کر دیا کہ زمین جو ہے کیا ہے, زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے, زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے حرکت کرنے والی ہے. یو پکی ناس تو اغویلی باجوڑ کی بارہ نڑی رکھی گی سو خپنیش الک زماس خرگنے ٹول باجوڑ دے نو التا بارہ نڑی زیاد کی گی باجوڑ کی نو اغور تا چیدے داویلی ویرا مولی سے با ویتوی جزمکا چیدے اغا حرکت کئی نو اکلے مونگ دا باجوڑ دا اسمان دلان دی خونکلو نو ام دیز ایک یو پزے بانے والا آڈیو نو کدا ازمکا حرکت کئی پکار دے چچر تو خید باجوڑ اسمان تلان دی اوڑیو کنا چھ باران را بنے ورے دو. نو ام من جعل الارض قرارا, اے کون ہے وہ ذات جو جس نے ٹھہرایا ہے زمین کو قرارن اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ساکن. وجعل, بابا زمین کو کس نے ساکن بنایا؟ وہ کہے گا اللہ. وجعل خلالها انہارا, اور بنایا ہے اس کے درمیان میں اس کے بیچ میں انہار نہرے, کس نے کی ہے؟ وہ کہے گا اللہ. وجعل لها رواسیا, اور بنائے ہیں اس کے اوپر رواسیا بڑے بڑے پہاڑوں کو. بابا یہ پہاڑ جو ہے کس نے جو ہے اس کے اوپر رکھ دیے؟ یہ کوئی ہمالیہ ہے, یہ کوئی ہندوکش ہے, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کا سلسلہ ہے, یہ جو ہے کیا ہے کیٹو ہے, یہ اسی طرح سلمان کی جو ہے وہ پہاڑی سلسلے ہے, اسی طرح مختلف علاقوں میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پہاڑ ہے, یہ کس نے جو ہے اس کے اوپر رکھ دیے ہیں؟ تو وہ کہے گا اللہ. وجعل بین البحرین حاجزا, اور بنائے ٹھہرایا ہے اللہ نے دو دریاؤں کے درمیان حاجزن پردہ, کس نے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ. الہم ما اللہ, آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ جن اس کاموں میں جو ہے کوئی کرنے والا ہے؟ تو پھر بابا جب کوئی نہیں ہے تو پھر بابا کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہو گئی؟ تو کہیں گے اکثریت لوگ جو ہے ان کے مجاور ہے, اکثریت لوگ جو ہے ان کے جو ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں, کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں ان سے مانگتے ہیں اور ان کی حاجات اور ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہے. تو آپ کا جواب, بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ اکثریت لوگوں میں سے لا یعلمون جاہل ہے. یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ یہ کام کرنے والے تو جائیں نہیں اس امت کے. ام یجیب المسترہ اذا دعاؤں, تیسری دلیل, ام یجیب المسترہ اذا دعاؤں ویکشف السوء. ام یجیب المسترہ, اے کون ہے وہ ذات یجیب جو قبول کرتا ہے, المسترہ دعا عاجز پریشان کی, فریاد عاجز پریشان کی, دعا عاجز پریشان کی, اذا دعاؤں جب وہ پکارتا ہے اللہ کو, زیادہ ہوں جب وہ پکارتا ہے اللہ کو. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور دور کرتا ہے تکلیف کو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور مقرر کرتا ہے تم کو جانشین زمین پر اپنے بڑوں کا. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ, آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, بہت توڑے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ام من یجیب المسترہ, اے کون ہے وہ ذات جو قبول کرتا ہے دعا, قبول کرتا ہے فریاد. المسترہ, المسترہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ عاجز. المسترہ پریشان, یعنی انتہائی جو ہے وہ کیا ہے؟ پریشان ہے, انتہائی جو ہے وہ کیا ہے؟ درد اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ساری دنیا کی طرف جو ہے نظر دوڑائی تو سب کے دروازوں کو جو ہے اپنے لیے بند پایا اور صرف ایک اللہ کا دروازہ اپنے لیے جو ہے وہ کھلا پایا. جہاں بھی گیا وہ روٹا ہوا واپس آیا اور ایک اللہ کے در پر جو ہے وہ امیدوار بن کر جو ہے وہ اللہ کے در پہ پڑا رہا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ام یجیب المسرہ, اے کون ہے وہ ذات جو قبول کرتا ہے دعا, جو قبول کرتا ہے فریاد. المسرہ, آج اس پریشان کی, ازاد آؤں جب وہ پکارتا ہے اسے. کون ہے جو ان کی جو ہے حاجت روائی اور مشکل کشائی جو ہے وہ کرتا ہے؟ ام ویکشف السوء, اور دور کرتا ہے تکلیف کو. تکلیف بیماری کو اللہ دور کرتا ہے, اسی طرح کوئی اور مصیبت آئی اس کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور بناتا ہے تم کو, ٹھہراتا ہے تم کو خلفاء الارض, زمین پر قائم مقام اپنے بڑوں کا. یہ کون کرنے والا ہے یہ کام؟ وہ کہے گا, بابا کہے گا اللہ. اللہ نے جو ہے وہ کیا, اللہ سننے والا ہے, اللہ بیماری ٹھیک کرنے والا ہے. اللہ نے جو ہے ہمیں جو ہے اپنے بڑوں کے پیچھے جو ہے زمین پر بسایا ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ وہ کہے گا نہیں. تو آپ اسے وہ جو ہے کہیں کہ پھر بابا کی کیا ضرورت ہے, پھر جو ہے درگاہوں کی کیا ضرورت ہے, ان زیارتوں کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کہتے ہیں, تو قلیل ما تذکرون, لوگوں میں سے بہت توڑے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں وہ قرآن سے دور ہے, وہ قرآن سے نصیحت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے. تو قلیل ما تذکرون, بہت توڑے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک تاجر جو ہے وہ ایک علاقے میں جو ہے وہ تجارت کا سامان لینے کے بعد جو ہے سواری ان کے پاس نہیں تھی, تو سواری جو ہے ایک آدمی سے کرائے پہ لی. اس وہ جو ہے وہ سامان کو لے جایا کرتا تھا, اس کا یہ کام تھا جس طرح اڈے والوں کا کام ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے اس کے سامان کو جو ہے وہ سواری پہ لاد دیا, اور یہ دونوں جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک راستہ جو ہے ان کی بستی کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا, ان کے علاقے کی طرف. تو دو راستے ہوئے, ایک معروف راستہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ سنسان راستہ تھا, غیر معروف. تو اس سواری والے نے کہا کہ ہم جو ہے اسی راستے پہ جائیں گے جو سنسان راستہ ہے. یہ معروف راستہ جو ہے اس پہ نہیں, یہ دور ہے اور اس پہ رش بھی ہوتی ہے, یہ سنسان راستہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. اس آدھ تاجر نے کہا میں نے تو اس راستے کو نہیں دیکھا ہے, ہم تو جب بھی آئے ہیں اسی راستے سے جو ہے واپس آئے ہیں, جائے بھی گئے بھی اسی سے, واپس بھی اسی سے آتے ہیں. اس نے کہا نہیں, آج میں آپ کو اس راستے سے لے جاؤں گا اور یہ بڑا قریب ہے اور اس پہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب ایک راستے پہ اس راستے پہ جو ہے وہ چل پڑے, کچھ دیر جو ہے وہ چلنے کے بعد جو ہے وہاں پر انسانی لاشیں جو ہے وہ بکری پڑی تھی, وہاں پر جو ہے وہ کھوپڑیاں تھی, اسی طرح جو ہے وہ انسانی جو ہے وہ اعضا ہڈیاں وغیرہ جو ہے وہ بکری پڑی ہوئی تھی. تو اس آدمی نے جو ہے وہ دیکھ کر فوراً اس کو جو ہے وہ کہا نیچے اترو, اور اسی طرح جو ہے بڑے سے جو ہے خنجر کو اٹھا کر جو ہے اس کے گلے پہ رکھ دیا. اور اس نے کہا, تاجر نے کہا کہ اللہ کے بندے, آپ نے مال اور دولت کی وجہ سے جو ہے میرے ساتھ یہ کام کر دیا, تو لہٰذا جو بھی دولت میرے پاس ہے, جس طرح مال اور متاع میرے پاس ہے, یہ سب تمہارا ہوا, مگر مجھے کچھ نہ کہو. اس نے کہا نہیں نہیں, اگر میں آپ کو زندہ چھوڑوں گا تو پھر میرے جال میں جو ہے کون پنسے گا, آپ تو پھر پوری دنیا کو جو ہے یہ بات بتائیں گے, تو لہٰذا جو ہے اس رب میرے ساتھ جو ہے کوئی اور تو نہیں آئے گا, تو میرا دھندا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اس نے کہا چلو, جب تم یہ کام کرتے ہو کہ مجھے بھی مارنا چاہتے ہو اور اسی طرح سامان کو بھی لوٹنا چاہتے ہو, تو مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت دیجیے. اس نے کہا چلو اجازت ہے, مگر بچ کے نہیں جا سکتے, یہاں کوئی آپ کی آواز سننے والا نہیں ہے. وہ فوراً جو ہے دو رکعت نماز اس نے پڑھی, اور نماز کے بعد اللہ سے جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگی, اور یہ آیت جو ہے وہ قرآن کی پڑھی, ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. وہ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا جو ہے میں نے ایک گھڑ سوار کو تیزی سے آتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ لیا, اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھی, اور تلوار کے ایک ہی ضرب سے اس آدمی کا سر اس کے تن سے جو ہے وہ دور جا کے جو ہے وہ گر گیا. میں نے اس سے پوچھا, وہ اللہ کے بندے تم کون ہو کہ میں جو ہے آپ کی جو ہے وہ آپ کا تو بڑا شکریہ ہے. اس نے کہا جو آیت آپ نے پڑھی اسی نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا. جو آیت آپ نے پڑھی ام میں یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء بھیجا, اسی نے مجھے جو ہے آپ کی مدد, کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے کہ جاؤ جو ہے میری تکلیف بندہ جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے, اس کی جو ہے تم نصرت اور تائید کرو. تو ابھی بھی اگر ایک آدمی جو ہے ایسی سچویشن سے جو ہے وہ دوچار ہے, تو اس آیت کو جو ہے ابھی بھی ازما سکتے ہیں اگر یقین انسان کے دل میں ہے, اور اسی طرح جو ہے اس آیت کو جو ہے وہ سمجھ کے پڑے گا. اما یہدیکم فی ظلمات البر والبحر, اے کون ہے وہ ذات, یہدیکم, جو راستہ دکھاتا ہے تم کو, فی ظلمات البر والبحر, خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں, وَمَا يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, اور کون ہے جو بیچتا ہے چلاتا ہے الریاح ہواؤں کو بشرن بشارت کے لیے خوشخبری کے لیے بین یدی رحمتی ہی اپنی رحمت سے پہلے. یہ چوتھی دلیل عقلی ہے. اے کون ہے جو راستہ دکھلاتا ہے تم کو فی ظلمات البر والبحر خشکی اور طریقے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں کون جو ہے آپ کو راستہ جو ہے وہ بتلانے والا ہے. اسی طرح وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو بشرن بشارت دینے والی خوشخبری دینے والی اللہ کی رحمت سے پہلے. اَإِلَاهُ مَعَ اللَّهِ آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا؟ تو بابا کہے گا یہ اولیاء جو ہے اَإِلَاهُ مَعَ اللَّهِ یہ تو اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے, یہ اللہ کے شرکا ہے, اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. لوگ بھی اسی طرح کہتے ہیں, بابا کہے گا تو آپ کا جواب کیا ہے؟ تعال اللہ عما یشرکون, بہت اونچا ہے اللہ, بہت بلند و بالا ہے اللہ اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ ان سے جو ہے کیا ہے؟ بہت بلند و بالا ہے. اسی طرح پانچویں دلیل اخری, اما یبدا الخلق, اے کون ہے وہ ذات یبدا الخلق جو پیدا جس نے پیدا, اے کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے مخلوقات کو, ثم یعیدہ پھر واپس کر دے گا ان کو, وہما یرزقکم من السماء اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو من السماء اوپر سے, والارض اور زمین سے. بابا کس نے جو ہے مخلوقات کو بنائے؟ وہ کہے گا بیٹا اللہ نے. ثم یعیدہ کون ہے جو اس کو واپس بنا دے گا؟ واپس جو ہے وہ کر دے گا قیامت میں اللہ انسانوں کو اور مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا. انسان مکلف, مخلوقات جو ہے فرشتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے جنات ہے. وہ کہے گا اللہ, وہما یرزقکم من السماء والارض اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو من السماء اوپر سے, والارض اور زمین سے, اوپر اور نیچے سے جو ہے یعنی اوپر سے بارش برسانے والا اور اسی طرح زمین سے جو ہے وہ کیا مختلف قسم کی کھیتیوں کو جو ہے وہ اگانے والا کون ہے, رزق کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے, رازق جو ہے وہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ. تو آپ کا جواب الہ مع اللہ, آیا کہ ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ؟ تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ جو رزق دینے والا اللہ, پیدا کرنے والا وہ, تو اس کے بعد جو ہے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو بابا کیا ہو گیا؟ بابا آپ کے دلائل اور باتیں سن کر جو ہے وہ تنگ ہو گیا. وہ کہے گا تم تو میرے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہو, چلو میں آپ کے پیچھے جو ہے وہ مولوی کو لاتا ہوں. تو وہ جائے گا اور مولوی کو بلائے گا, اور جب مولوی جو ہے وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہاں گیا وہ پنچپیری, کہاں گیا وہ بابی جو اولیاء کو نہیں مانتا, جو غیر کو جو ہے وہ وسیلے کا منکر ہے, جو شفاعت کو نہیں مانتا, جو اسی طرح جو ہے وہ کیا دوسرے کو برکت والا نہیں سمجھتا, دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا جو ہے وہ نہیں سمجھتا. تو آپ کے پاس آئے گا, آپ ان سے کہے گا کیا تم نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاؤ اپنی دلیل کو اگر ہو تم سچے. ان کے ہاں میں جو ہے ہاں نہیں ملاؤ گے کہ اس نے جو ہے وہ ہاں کہہ دیا اور آپ نے بھی جو ہے اس کے ہاں میں جو ہے وہ ہاں ملا دیا, اس کے ان کے ہاں میں جو ہے آپ ہاں نہیں ملائیں گے. مولوی اگر بات کہے گا کہ ہاں ہاں جتروا ہے, ہاں مشکل کشا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے؟ آپ نے فوراً جو ہے وہ کہنا ہے دلیل کا مطالبہ کرنا ہے. ہاں تو برہانکم, دلیل پیش کرو. کیا پیش کرو؟ دلیل جو ہے وہ پیش کرو. تم اس کام کو کرتے ہو, دوسرا حاجت روا, دوسرا مشکل کشا, دوسرا اولاد کا دینے والا, دوسرا مشکلات کا ٹھیک کرنے والا, چلو بتاؤ کہاں پر ہے؟ تو دلیل پیش کرو. زبانی باتیں نہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں ہم بھی مانتے ہیں, یہ اللہ کے اولیاء ہیں ہم بھی مانتے ہیں. اولیاء سے انکار تو حرام ہے, اولیاء سے بغض رکھنا تو اللہ کے ساتھ جو ہے بغض رکھنے کے مترادف ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کی ولی کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ رکھنا, یہ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ چیلنج کرنا ہے. ولایت تو اپنی جگہ پہ ہے, رسالت تو اپنی جگہ پہ ہے, مگر اس کے مقابلے میں جو خدائی کا مقام ہے وہ خدا اپنی جگہ پہ ہے. خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, اولیاء اولیاء ہے, سب کا اپنا مقام اور اپنا جو ہے وہ درجہ ہے. ان محبت کے اندر جو ہے آپ نے خلط ملت نہیں کرنی ہے. تو قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, ان سے آپ جو ہے وہ دلیل کا مطالبہ کریں گے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم صادقین سچے. مگر وہ کہ ان کے پاس کہاں دلیل ہوتی ہے, اگر پہلی فرصت میں آپ کو پہچان گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ فوراً خاموش ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خاموش ہو گا اور پھر آگے سے کچھ نہیں کہے گا, زبان پہ اس کی جو ہے وہ مہر بن جائے گی. جس طرح جو ہے نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے مسئلے کو بیان کر دیا, فبہت الذی کفر, وہ بالکل کیا ہوا, فبہت الذی کفر, گویا کہ ان کے منہ کے اندر جو ہے کسی نے جو ہے وہ یعنی پتھروں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, کسی نے ان کے منہ کے اندر پتھر بھر لیے. تو حق پرست کے سامنے باطل پرست کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کبھی کبھار جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں کے سامنے جو ہے کوئی بات نہیں کر سکتا, تو ہمارے ساتھیوں کے سامنے کوئی کس طرح بات کرے گا؟ وہ قرآن والے ہیں, ان کو قرآن جو ہے وہ آتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مراد صاحب, وہ کہتے ہیں مولوی نے جو ہے وہ درس پڑھا رہا تھا تو اس نے جو ہے درس کے اندر جو شرکا کا لفظ تھا تو وہاں پر مسئلے کو جو ہے وہ گول کر دیا کہ اس سے مراد پتھر کے بنائے گئے وہ بت ہے جن کو مکہ کے مشرکین جو ہے وہ پوچھتے تھے اور جس کو لات منات اور عزا کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کا لحاظ رکھا اور درس کے اختتام کے بعد جب سب لوگ جو ہے وہ بکھر گئے تو اس کے بعد میں ان کے قریب آیا اور میں نے ان سے کہا کہ کیا شرکا کے اندر صرف یہ لوگ شامل ہے؟ کیا شرکا کے اندر جو ہے جو عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی مریم کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ مراد نہیں ہے؟ یہود جو ہے عزیر علیہ السلام شریک بناتے ہیں, یا آج کے مشرکین جو ہے کیا یعنی اولیاء کے قبور اور اسی طرح جو ہے وہ زندہ اور مندہ ولیوں کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں, اسی طرح کسی اور کے جو ہے کوئی کس چیز پہ اعتقاد رکھتا ہے, کوئی جو ہے کس چیز کا عقیدہ رکھتا ہے, کیا یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک نہیں بنائے ہیں؟ تو مولوی جو ہے بالکل سرنڈر ہوا, اس نے آگے سے کوئی بات ہی نہیں کر دی. تو میں نے اسے کہا وہ بات کہے گا تو کیا شیر کے منہ میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالے گا؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا یعنی جو آپ بڑھ کہتے ہیں مچو تتھا سو ہے بھیڑ, اس کے جو ہے وہ چتے میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے؟ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کوئی کرے گا. اسی طرح یہ قریب میرا ساتھی بیٹا ہے, یہ کہتا ہے ایک جگہ پہ دوست کا جو ہے وہ کوئی پروگرام تھا تو وہاں پر میں بیٹھا تھا, تو وہاں پر جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے یعنی ختم جو ہے وہ سپارے وغیرہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو اس کے اندر جو ہے مولوی صاحب جو ہے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو اسی دوران جو ہے مولوی صاحب نے جو ہے میں جیسے آیا تو فوراً جو ہے مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ سپارہ بھوئے سپارہ پڑھو گے؟ تو میں نے جو ہے سب بیگٹک والوں کے سامنے جو ہے یہ بات کہہ دی کہ میں نے تو پہلے جو ہے اپنے دوست کو جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ دو کاموں کے اندر میں ایک کام کروں گا, یہ جو ہے بال آپ کے کورٹ میں ہے, یا سپارہ جو ہے وہ پڑھوں گا یا اس کے مقابلے میں جو ہے کھانا کھاؤں گا, چائے پیوں گا کھانا کھاؤں گا یا جو ہے کیا کروں گا یا جو ہے پارا پڑھوں گا. تو مولوی صاحب یہ سن کر جو ہے فوراً جو ہے اپنی نیچے کو جو ہے آنکھوں کو نیچے کر دیا. اس کے بعد جو ہے دوبارہ مجھے دیکھنے کی جو ہے اس نے ضرورت نہیں کی. اور اسی طرح اس کا ایک بھائی جو ہے بتا رہا تھا کہ میں نے جو ہے اس کو جو ہے مسجد میں جو ہے اس سے سوال کر دیا, ایک مسئلے کے بارے میں جو ہے اس سے پوچھا, تو جو ہے بجائے اس کے کہ مجھے جواب دیتا الٹا جو ہے مجھے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی سے پوچھ لو, وہ مفتی صاحب ہے نا, کیا ہوتا ہے وہ تو مفتی صاحب ہے. تو ان کو یہ درد لگی ہے, کیا لگی ہے, جب درد پہنچتی ہے تو پھر تو اس کے بعد جو ہے وہ شوشا جو ہے وہ شور شغب جو ہے وہ مچائے گا, معصوم کی سنت چھین لتی خام خا وہی نو نقل ہاتو برہانکم, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ بستہ راز یوں کھلتے نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے, یہ ان لوگوں کی جو ہے وجہ ہے. اگر یہ قرآن اور سنت کی تابعداری کرتے ہماری مخالفت نہیں کرتے تو ان کا یہ حشر نہ ہوتا. تو نہ تو تم ہمیں سمجھ دیتے اور نہ جو ہے ہم یوں فریاد کرتے, نہ بس تاراض یوں کھلتے اور نہ رسوائیاں ہوتی. تو آپ کی جو ہے رسوائیاں ہو رہی ہے, ہماری تو رسوائیاں نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل ہاتوا برہانکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاؤ اپنی دلیل کو, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. یاد رکھیے جو بھی غلط بات کرے گا ان کے سامنے خاموشی آپ نے اختیار نہیں کرنی ہے. اگر خاموشی آپ نے جو ایک ہے لڑائی کرنا تو لڑائی نہیں کرو گے, بحیثیت قرآن والے آپ نے لڑنا کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم جو ہے سب کے خیر خواہ ہے, اگر مولوی ہے ہمارا بھائی ہے, اگر پیر ہے ہمارے بھائی ہے, اپنے آپ کو جو ہے مسلمان سمجھنے والے ہیں. اسی طرح لوگ بھی اس کو مسلمان سمجھنے والے, ہم بھی مسلمان سمجھتے ہیں اس کو, کافر تو نہیں سمجھتے. مگر کیا ہے, جہالت کی وجہ سے جو ہے ان کاموں کے اندر جو ہے مشغول ہے. تو ہمیں جو ہے ان کی اصلاح ڈھونڈنی چاہیے, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا, اسی طرح ان کی بے ادبی کرنا, ان کا جو ہے وہ مذاق اڑانا ہم یہ نہیں کریں گے, بلکہ کیا ان کو سمجھائیں گے کہ تمہارا یہ کام جو ہے وہ غلط ہے. اگر وہ سمجھے تو ٹھیک ہے, اگر نہ سمجھے تو خدا جانے اور وہ جانے, ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو. ہم نے مسئلہ بیان کر دیا, اس نے نہیں مانا, خدا جانے اور وہ جانے, ہمارا جو ہے اس سے کیا ہے. تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے. زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ ہمارا دوبارہ جو درس شروع ہوگا تو وہ جمعے کے دن سے ہمارا درس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا. ایک تو کل کا جو ہے وہ جمعہ آ رہا ہے, یہ عید کے بعد جو جمعہ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے دوبارہ درس کی جو ہے وہ شروعات ہوگی. یعنی تقریباً ایک ہفتے کی جو ہے ہماری چھٹی ہو گئی, سمجھ آگے کہ نہیں. یہ ہفتے چلے چھٹی آنے سے آئندہ وہ زمون درس کی گی تو جمعے پورز بانے ہوں پتہ خپل ٹیم دبا خام دموزن آباد سواب درس نہیں سبا نن چھٹی آنے سے نن زمون چھٹی آنے سے آئندہ وہ زمون درس انشاءاللہ کی گی دا جمعے پورز باندے اختر پسی چکم جمعہ رازی یو سبانے جمعہ دا یو ور پسی چکم جمعہ رازی نپاغی